أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu tambalé ci turu Yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal sun yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Yalla nako Yalla doli xewal te musal ko. Ginaa loolu ñu ngi andat ak yeen ci téré Yalla bi subhanahu wa ta'ala. Batay ñuy tollu ci sura Ali Imran, ñuy jël tay ñaari aya, aya 116 117. Ñaari aya yi nek sunu kanam, sunu borom subhanahu wa ta'ala dinu ci jangal ñent mbir. Bi ci ñeek moy lan yughniya anil mar'i malun wala walad, doomu adama na yek ne alal ak doom du ko jeriñ. Mata zalama, sa yu nekke ci togn, rawatina nak di togn borom bi subhanahu wa ta'ala, na yek ne mom doomu adama bobu amul muccu ëlëk yowmal qiyamah. Wa ta'arrada li ni'mati llahi ta'ala, na ko yek ne mom alkane bu bayeko ci yalla menase nako. Kon ñaari ay yi nek sunu kanam, liñ ci ñëk jang moy ku gëmul yalla alal mënu la jëriñ, doom mënu la jëriñ, ndax alal ak doom fi lay yem ci aduna. Musuleen gis ku faatu ñu boole ko ak alalam mu and ak mom dem al-akhirah. Yenen tibbi alayhi salatu wassalam sax dafa wax ne yadba'u mayit salasa wa yarju isnan wa yabqa wahid, kude ñettalay gungé mune ñaar ñi dañuy delu nga continue and ak kenn ki, kude kune salal dina la gungé waye fan la yem, ci buntu kër gi la yem. Après nga and ak say mbokk, say am di jamm, say xarit, ñu yobbu la ba bammel ñom tamit, ñu ne la ñun kat fii lañ mën a yem. Kan ngay àndal? Sa jëf moom ngay dugal biir bàmmeel. Bu dee jëf ji jëf ju baax la, yowmal qiyam boo dekkee yàlla indi ko mu nekk melokaanu rab bu rafet, ne la xam nga ma nga ni ko déedéet, mu ne la ana amaluka saalih, maay sa jëf ju baax, xaar ma sëgg nga war ma. Moom jëf ji mu sëgg nga war ko, mu jéggee ak yow siraat, yéen ñaar ngeen dugg aljanna. Su fekkee jëf ji baaxul woon, danañ ci yàlla musal. Boo dekkee jëf ji day ñëw nekk rab bu soxor, bu ñaaw, bu ragallu, bu tiitlu, ne la xam nga ma nga ni déedéet, mu ne la man la sa jëf juboon, sëggal ma war la. Waaw, moom moo lay war kële dafa waroon kii nag ah ndeysaan moom moo lay war. Mu war la doo ko àttan, ngeen di jéggi siraat, yéen ñaar ngeen daanu ci biir, waliyaasu billaah. Kon doomu aadama na yëg ne alal du ko jëriñ, doom du ko jëriñ, feeg mu ngi tooñ yàlla alal mënalu ko dara. Jàngeen keroog bi yàlla di tëkku Walid ibnul Mughira ci suratul Mudassir, yàlla dane zarni wa man xalaqtu, lu ci tegu wa man xalaqtu wahida wa jaaltu lahu maalam mamduda wa banina wa mahattu lahu tamhida summa yadmana nazir. Bàyyi ma rek bayima gaay waaji nga xamne man yalla ma wet binduko zarni dafa melne yalla dafa mer muhammad diko japp yalla ne ko bayima rek bayima zarni bayima rek wa man khalaqtu wahida ki nga xamne man ma wet binduko mako bind ki fekke wuko amul kenn ku ci japp yawma ci lolou bima ko bindé paré waya wa ja'altu lahu malan mamdud mamay ko alal juna gañ wa banina shuhud ay dom yo xamni ay ponkal lañ fumu tok ñu tew ñu ne xol len domi diwi waye bimu jamulé yalla lan moko jëriñ dara jëriñiko lol da koy perte kon suñu ayé premier tay bu ñëk moy nañu yek ne domu adama kat alala mënu ko jëriñ ay dom mënu ñu ko jëriñ ku fekke ci togn yalla la nek té ba faré ne yek ne mu ci danger ñaarel moy ahlul kufri hum ahlun nar mbok yi sunu bëggé xam ñan ñoy wa safara sunu borom neena ñi wéddi yalla ñoy wa safara ku wéddi yalla rek safara nga jëm loolu mom mënu ñu ko musé mënu ñu ko waané bu dé bo ñu neexalaté bu yébo mané ku wéddi yalla safara nga jëm lélé do ma dem dañ nan non bul di ba gaaw wax safara yalla mo ne ku ko wéddi safara la amul négocier amul lu nuy jema bap waaji dañ ko wax deug gi do wedde yalla safara nga jëm ku wedde yalla safara nga jëm amul kenn yalla amul mbokk amul xarit amul am di jam yalla ay jam la jam bu ko nango jam mu ne ma duggal la aljanna ku nangu bo wedde wallahi kenn munu la terelak xol len yonnati wa alayhi salatu wassalam bay taxam bi ko gënonu bëgg nga xamne da nan tok yonnati bi di lek ci kawam suy tukki diko yobale fat ko ci keureum defal ko lepp buy commerce yobale ko baye joju mu ngi safara ibrahim khalitu yalla la yalla mo ne watakhazallahu ibrahima baye ma ngi safara wala nuh domam ak jabaram ñi ngi safara lut jabaram mi ngi safara ibrahim domu bayam mana mbokam bu tuddu qaruna mu ngi safara kon nak ku jaamu yalla ku fexol woné ci groupe yalla bu yebo nga xamné fi yalla mujjé ak nono bi fofu ngay mujjé ahlul kufri hum ahlun nar wa khuluduhum fiha mahkumun wa safara moy ñi wedd yalla moy yéféri ñom ñoy wa safara te buñ duggé safara li yalla atté ci ñom moy dañ fay sax lolu si ki sak amu ci ku yebo rek ci ñun mu jema bok ci ñi gëm yalla ndax ba paré bu fekkon sax buñ duggé safara ñu def fa ay fan ñu génné len waye dañ fay sax éternellement Allahu akbar xam nga nit ñi lutax duñ jaamu yalla moy ci ñun fi kan mo ñëmé rek ñu ne la nañ jël benen almet ko xam fi almet ko xam fi almet xam ngeen almet ha ñu ne la nañ taal benen almet bi rek ñu timale ko ci sa nopp ba benen bi jeex après ñu jox la 1 milliard ku koy nangu fi benen almet ni tuté xam nga sénégalais dafa mëna jéngu man dama koy jéngu après ñu wax la milliard bi xolol kenn du ko nang légui bu doon sondel nak ñu nañ ko taal ci timal ko sa nopi bi ba sondel bi jeex ñu jox la lo bëgg lan ngay wax lan ngay tontu ki la ko wax ki la wax lol dafa la proposition bobu lan nga koy doon légui nak ki la ne kay tok ci gaz nak kay tok ci gaz ku la ko wax kay tok ci après bu paré bu gaz bi jeexé rek lo wax rek nga wax rek lo wax rek dañ lay jox ben sec lo ci bind ñu jox la loy tontu ki la ko wax legi ñun ñett yépp yu ndaw la mënu ñu ko dékk ñu bëgg dékk jahannama la ilaha illallah est ce kon xam na ñun ci lu nekk xam ngeen safara bimu boyé étincelle yan la doon sañ innaha tarmi bi sararin kal qasr ka annahu jimalatun sufr yalla neene étincelle yu tol na château est ce que château amna sénégal yeni jang sato amna senegal han sato la wax de amna fi sato amu fi senegal limi tonto amu ko am sato comme building han mo xawa tane quoi allahu akbar mais du mom sax batay de ndax espace bi motuko yalla neena safara bim goye etincelle yu tol non la don sanni ka annahu jimalatun sufur mi ngi melni ay gelem yu zone borom xam xam neena yalla bim binde safara adam xam ngeen aljana la nekkon lu ñor xom la don lek adam biko yalla wacce ci suuf munatul lek lu ñor picc bu mu japp wala yap bu mu am bu reey dara kiwil yi deme non bu koy lek du xam du ñor muna yalla do may ci sa safara bobu jahannama ma ci togg yalla muna ko safara jahannama xejul aduna adama muna yalla dimbali ma rek bima wacce ba legi lekatuma lu ñor borom mo xam ni neena yalla dafa dem jahannama daal di fay dag lu tolne bekk sukkar sanni ko ci geejgi di bëbb ni comme ni di def ni muy def lolo ko indi mu sanni ko ci montagne ñu exploser mu duggal ko ci souf ci souf di xar ba mu xawa sedd mu génné ko mu ne ko adama genn wàll gi nag naa la ko jox nga togge ko li ci des yëpp mu ngi fi ma dencal leen ëllëg bu ngeen jaamul yàlla bu ngeen ñu fi laa leen duggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nekkal nee na bu tàngaay ñëwee bu tàngaay bi ñëwee bu nit ñi sonn mënatu ñu nekk seen biir kër yi nga gis ñëpp génn ñii sol ay kilot ñii di upp ñii jël ventilateur ñii jël climatiseur ñii jëm géej yonente bi nee na jahannama mooy noyyi bu fekkee jahannama mooy noyyi kon ba mënuñoo toog suñuy biir kër mënuñoo tëdd suñuy lal mënuñu fanaan ci ay matla ventilateur doyatu la jahannama mooy noyyi ci lool kon bu ñu la ci dugalee la ilaha illallah tan lañ yàlla yërëm moo tax xamul ñu ci liñ nekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne gars yi law ta'lamuna ma alimtu tey bu ngeen xamoon li ma xam tey su ngeen xamoon li ma xam yonente lu tax mu xam dafa dem laylatul isra wal mi'raj dem aljanna dem safara gis lépp teg ci bët moo tax mu ne tey su ngeen xamoon li ma xam di ngeen jaamu yàlla di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti kon wallahi dootu leen jege jigéen ñi ci kaw lal yi kon di ngeen génn jaar ci mbedd yi koj nit ñi di waxtaan ak ñoom kon yàlla subhanahu wa taala bu nee yéy féer yëpp safara lañ jëm ba pare sa dañ fay sax xaalidina fiha ba pare mu ne muqaddarun alayhim dañ koo dogal ci ñoom laa najaata minhum kenn ci ñoom du rëcc amul kuy nekk yéeféer kuy muus ak waane da ngaa ñuul da ngaa xees da ngaa njool da ngaa gàtt da ngaa jege da ngaa sori wul ne safara nga jëm yowmal qiyaamati bu war a ñu jaamu yàlla dara munu ñoo rëcculoo ëllëg lu dul rek benn combine booy bëree ku la mën nga leer na le xam nga ne kii moo la mën nooy def da ngay combine bëree bi da ngay daw song ko rek jéem a galgal bu la sànnee nga toog bu ñu waxee nga ni dama affaire dama kii waaye xam nga yow xam nga sa bopp ñun dañuy bëreeg yàlla ku mën ah ku mën nan dem ci armée li ñu xool ñi fa tëdd ñi fa tëdd yëpp moo leen tëral ñaata armée ngeen xam ñi songoo nag moom ñëpp dañoo tëdd kon nag nanu xam ne foofu la nuy mujj kon ñu nekk ci lu mu santaane ñetteel mooy butlaanul amalu saalih bi shirki wal maut alal kufr ñetteel bi ñuy jëlee ci ñaari aaya yi nekk sunu kanam mooy jëf bokkaale daf koy yàq butlaanul amal bi shirk doomu aadama boo jëfee lu mu baax baax baax baax baax baax boo bokkaale yàqu na walaw ashraku la habita anhum ma kaanu yamaluun yàlla nee na bu ñu bokkaale xoola yonent la yàlla jiwal ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna wallahi soo ma bokkaale yow Mouhamad saa duna yàqu nga perte nga loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla tabaraka wa taala wax kon nag jullit ñi nañu sori bokkaale tey ci Sénégal néew na ku dul bokkaale ñi dañuy waati sëriñ ñi naan yàlla ak bu neexee yàlla ak diw bu neexee yàlla ak Samba bu neexee yàlla bàyyi barke diw waay daanaka léegi yàlla kenn du ko tudd ñii di takki gàllaaj ñii di takki weñ ñii di sujjóot ci ay xërëm ñii di sujjóot ci ay bàmmeel ñii di ziare draay bàmmeel di ko def ci seen jë loolu yépp bokkaale la julit day bàyyi bokkaale soo bokkaale rek sa jëf yàqu na boo yendoo woon woor di jàng alquran di julli ba tëdd jot nga ni maa ngi tëdd ci diw li nga yendoo woon def yépp mabb na borom xam-xam yi dañuy mesaal bokkaale ni muy yàq jëf ñu ne xam ngeen gerte ku xam fi gerte xam ngeen gerte caaf ma jël boobu xam ngeen gerte caaf kan ci fii ci ñun moo ko mosa lekk nga lekk di sex di sex di sex ba sa gémmiñ fees nga dugal ci bu nëb nan nga def da ngaa wann gerte gi da nga ko wann noo ko def lépp ngay yàbbi gaaha allahu akbar li nga dugaloon ci biir avant ngay dugal benn bu nëb bi ñaata la bëri na da nga doon tank rek di sex di wal mu neex trop ngay espéré waaye nga jékki-jékki rek nga dugal ci benn bu nëb benn xolal benn nga dugal bu nëb fi nga dugalee benn bu nëb bi lu xew da ngaa yàbbi la loolu la bokkaale mel bokkaale baaxu te xoolal réew mi nit ñi ni ñuy bokkaale daanaka ba pare sa baaxu ñu xel ne dañuy bokkaale te yàlla ne ma bokkaale du ma ko baale bokkaale day yàq jëf te ku ko deewaale safara nga jëf innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma li zalimin min ansar yàlla nee na képp ku ma bokkaale ba dee safara nga jëf moo tax kenn du waate nit man xalafa bi gayri illahi faqad ashraka wa kafara képp ku waate nit yeneen timi nee na bokkaale nga waaye yeneen timi nee na yow yëfeer nga yonente bi mos leen ko dégg mu waat nit bu fekkoon ne daga na yonente bi waat ci Ibrahim wala waat mu waat ci Moussa wala mu waat ci Issa wala mu waat ci Nuh waaye lan la doon wax wa rabbu Ibrahim giñ naa ci borom Ibrahima wala mu ne wa rabbil kaaba giñ naa ci borom kaaba gi wala mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne bakkanu muhammad ci loxoom la nekk sahaaba yi ndax mas ngeen dégg benn sahaaba bu ne barke rasulillahi da ngay gis benn saay yaafuus yambar bu alko barke rasulillahi laa la wax te dara du ci barke rasulillahi kenn du ko waate suñ waxee rasulillahi nag ku nekk ci ginnaaw rasulillahi jëlal kenn du waate nit yàlla dong moo am droit waat ci nit am maa nit amul droit waat ci kudul yàlla tabaraka wa taala Omar ñëwoon na ci yonente bi ne giñ naa yonente bi ne ko Umar attaja'aluni lillahi niddan danga maa bugg a bokkaale ak yàlla Umar ne ko macha allah waxda jullit yàlla rek lay waatee yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne jullit ñi war nañ kaa moytu takk ay galañ fii takk ay pettaaw takk ay xaaw takk ay laar ah di toj ay nen fii jullit na moytandiku loolu ndax yow dafa am loo xam ne soo ko defee rek sa diine day yàqu kon war ngaa xam lu yàq sa diine yéen ñëpp ànd leen ak man am na lu yàq njàpp nangu ngeen ko am na lu yàq koor am na lu yàq julli ah am na lu yàq aj noonu la amee lu yàq islam islam bi day yàqu fi mu nekk nii ñu bëri dañ leen war a tuubloo jullit yu bëri ci Sénégal dañ leen war a wax dañ leen war a indiwaat sang leen ñu tuddaat baatu seede yi parce que dañoo génn ci l'islam li yonent bi wax ne ku ko def sa l'islam yàqu na kon loolu na ko jullit moytandiku mbokk yi ñeenteel bi mooy istihsan darbul amsal léeg-léeg day baax sooy waxtaan ak ay nit nga leen di jox ay misaal pour maanaa yi jege li taqribil maani ila al azhaani ngir maanaa yi jege ci seen xel ak seen nopp ak seen bët ñu mën a dégg léegi-léegi mbir mi leer misaal bi may joxe mooy léegi-léegi bi ma leen joxee misaal ci gerte yéen ñëpp nangu ngeen ne loolu dëgg la kuy lekk gerte ba sa gémmiñ fees boo ci dugalee benn bu nëb dootoo bann gerte ga de noo koy def gerte gi nga don lek lan moko yax ñaata gerte ñoko yax ben kon gis ngeen ben bu bon numu grawé lu bon naka nonu sangara vinaigre sangara non lay yaxé naka nonu bokalé non lay yaxé loko duggal yaxuna fim nek ni nak kenn jëlone pondal def ci soow def ci sucre vanille def ci muscade def ci mew def ci indi len lepp def ci sucre jëngël def ci doñu glace da ci def tok saw neena gis nga bari wul le tok saw rek la la ko ci defal tuti mi ngi ni bari wul dama ko ci tokal rek lokay def noy def pot bobu bu len tok deret nak ding ko nan fi ci ñun kenn du ko nan te ki la ko indil boko uppe doole ba moñatul pes nga koy def wala lu bon ngi non lu bon baax kon nanu moytu lu bon day yak sag bi naka nonu pomme terre bi jere jef kon misal lele borom xam xam yi lele yalla tabaaraku ta'ala ci alquran sa yalla daf yi jek jek rek da ñu indil wenn misal pour lan pour limuy wax ak ñun mu jégué ñu gaaw mëna dégg kon ñaari ayé yi lañuy jël tay biiznillahi tabaaraku ta'ala a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim innal ladhiina kafaru lan tughniya anhum amwaaluhum wa laa auladuhum min allahi shay'a وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سُنُو بَرَمْ نَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ غَايَ نْغَا خَامْنِي اسْمُ مَوْصُول لَا كَفَرُوا أَيْ يَفِير لَا نْوَدْ يَالَّا كِنْ دُونْ جَانْغَال دَانَا نُو إِنَّ الَّذِينَ جُو گِس كَفَرُوا تُوبُو چِي سِينِي بَرَمْ حَلْقُو نَانُو وَنَا دَگْ دِ كُنْ نِي جَانْغ تَاي نِي دَانْيُو آلْكُو yalla neena innal ladhina gay yi nga xamne kafaru dañu weddi yalla nek ay yefer lan tughni anhum wallahi dulen jeriñ amwaluhum sen alal wala awladuhum sen do ku wax wax ji minallahi yalla say an tus yalla neena kuma weddi salal ak say dom dula jeriñ dara ci man ëlëk yowmal qiyam innal ladhina gay yi nga xamne kafaru dañu tan nek ay yefer ken forcé wu len ño tok analyse def seni xel japp ne ñom waru ñu nek ay julit waru ñu nek ay ñu gëm yalla yalla neena lan tughniya lan harf nasbin la lon ngeen jang lan tughniya anhum du len jeriñ muk amwaluhum sen alal wala awladum ak sen dom minallahi fi yalla shay'an dara sen alal ak sen dom du len jeriñ neke kon alal lele ci adina mu jeriñ nit de waye alakhira mom alal mun fa jeriñ dom lele ci aduna mu jeriñ nit amma alakhira du fa jeriñ kon sa alal ak say dom fi xel nga tagat len ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala bo amé alal def ko ci fi sabilillah bo amé ay dom jangal len diini waye nga nek ci aduna rek dara nek sa soxla lulul dajale alal waye alal joju encore do ko def fu neex yalla borom alal yi ñent lañ ci sen alal ku jele fu haram def ko fu haram safara la jëm ku jele fu dagan def ko ci lu haram safara la jëm ku jele fu haram def ko ci lu dagan safara la jëm ku jele ci lu dagan def ko ci lu haram safara la jëm ñaata ngok ha ñettangok ñentel moy ku jele ci lu dagan def ko ci lu dagan reccude dañ koy enquête fistine par fistine dërëm par dërëm fan nga ko jele fan nga ko duggal ba mu ñakatoy xeb lan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta tusal arba khisal li mujju ci hadith bu may an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfa alal yi foko jele ak foko duggal te ñet ñom ken waxtu seen bir ndax ñi ngi safara fu aram nga jele fu aram nga ko duggal lak nga fu dagan nga ko jele duggal ko fu aram lak nga fu dagan nga ko jele duggal ko fu aram da ngay lak fu aram nga ko jele duggal ko fu dagan da ngay lak kenn ci dess te koku we tudde ci kanamu yalla lay taxaw fistine dërëm fu ko jele fu ko duggal kon lol julit war nako baye xel alal ji fexel ba bul ci def lu bon say dom fexel ba nang len yar yaru dine li rek moy tax nga muccu jele sa alal ci lu bax def ko ci lu bax ne Omar ibn al-Khattab don def Usman ibn Affan Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu warda Usman joxe na alalam ci dine ba yenen tibi ne ko Usman defal lula neex yalla xolatuko ak Abdurrahman ibn Auf joxe na alalam ci dine ak Abu Bakr ibn Siddiq yenen tibi ne Abu Bakr lu fa dess munako yalla ak yenen tibi la fa baye lepp indina ko ab julit non lay def bu amé day dimbali ay julit dimbali ay mbokam ay domam aussi mu jëm len jaaral ci yoon bu baax yoonu l'islam yoonu diin marru awladakum ala salasati khisal yar len sen dom ci ñet hubbu nabiyakum wa ala baytihi wa tilawati alquran su ngeen amé dom yar len ko mu bëgg yoonent bi ak wa kër yoonent bi ak jang alquran waye tay gis ngeen suñu borom ala lu rew lu ñuy def financer lamb lamb ji lutax mu yexsi fi borom alali ñoko financer te xam ngeen lamb daganu dafa haram musique bi xol nañ fu mu yexsi borom alali ñoko financer bepp tiaxan bu ngeen gis ci Senegal mu continuer di am mu réussir ay borom xaaliss ño nek ci ginaaw di financer lu bon lolu lu bax kenn duko financer salle de jeu dañ koy tabax kenn duko yelwanal d'accord ngeen foyer de jeune dañ koy tabax kenn duko yelwanal d'accord ngeen stade dañ koy tabax kenn duko yelwanal d'accord ngeen yak nak luway man ci jakka ji fi sabilillah juromi at pokiat ñaar pokiat ñelwanal jakka ji du paré benen yenen ki dañuy yëkëti rek mu taxaw so rombé ni lila la rek ñu né la li foyer de jeune la ki ben bar la ki ben discothèque la ki ben dansine la ki ben rak tak mu paré ñu wo gaay ñew inauguré suba gaay commencé siré sen dal jëngël sol ay jëngël kris karas tubé yi dem fécc yowmal khiyam nga ñew dé ba dafa xam ñu kullu ma huwa atin fa huwa qarib lepp luy ñew da jégé wallahi luy ñew ak ka jégé xam nga nit ñi dañuy tok naan suba la nangam fekk mo fi lañ togon naan koor bi kañ la tok naan tabaski kañ la tok naan gamu kañ la ki kañ la li lan la lepp luy ñew dafa yegge gis ngeen de dafa jégué soori wul dara te buy ñew ci yow dalay bet kon fexel bu la de di ñew ci yow na fekk rek nga nek julit kanti ñu mo bëgg dé estat nek ci loxam ku bëgg dé estat kanti ñu mo bëgg dé ci lamb ji kanti ñu mo bëgg dé dem soirée dé fa tay bo né bo né won ben way boy bo démé jakk ji bo sujote yalla nga dé fofu amin way way ñaanal mo lo way lu ra nga bëgg dé fé té bu go dé fé té fi nga bëgg dé do fa dem li nga bëgg dé do ko bëril ko ne won bo demé mak yalla nga fa dé wala lé kaaba gi mune amin way way yalla boy bus boy dé yalla fek ngay jang alcorane amin way waye bis boy de yalla la fek ci jakka ji ñu ne amin waye xol ki nga xamne dafa japp jouru vendredi ñew lal siyada di julli ñaari rak di préparer dem juma bi mu sujote ci ñaar rak yoy dernier sujote bi nekké déna ko mu sujote fofu rek dé bo wa juma ji mu mo wara jité juma mé nekké déna juma jang koy xaar mom mi ngi kërëm sujote fim don nafila ñaar rak bi mu jappé ba paré déna domam ñew diko né waaw yow yaangi tardé lal ko rek mu daanu dañoo wa juma ji né len imam bi fatuna ko gul ngeen xalaati mom lolu baxna wala baxu lolu melokan bu rafet la wala ñu mel non nak soko bari wul di def bo ci dekkul doko mëna am ana ben way bo xam dawul ne la guddi dom ji ne ko papa lo do ne la guddi mu ne damay bañ malakal moti ñoo fekk ma ci kaw lol may def fekk ma ngi nelaw dama bëgg bu ñëw rek nga fekk ma ngi paré ma ngi kabar wala ma ngi ruko wala ma ngi sujud il faut préparer la du question rek nga tok ni ya fous ya tiaral mi da ngay nek ci lu bax ba malakal moti ñew fekk la ci nga dé ci lu bax yalla neena innal lazina gañi nga xamne kafaru ay yefir lañ weddi yalla lan tughniya anhum du len jeriñ muk am waluhum sen alal wala awladuhum ak sen domi minallahi ci yalla shay'an dara wa ulaika ñi ashabun nari ñoy wa safara bi ngeen yalla ko wax kon bo waxe ñu ne non yi ñi soxor nañ dik ñu dañ koy netali rek amu fi sentiment yalla bimu koy yow bimu ne ulaika ñi lan la wax ashabun nar yalla ne ñi ñoy wa safara yamu ci mu ne hum ñom fiha khalidun hum ñom fiha ci bir safara sa ñu ne mu ne khalidun fi lañu nek eternellement duñu genn wallahi mbokk yi bu doon benn minute la sax bu doon benn minute ëpp naa dugg waxuma nag yàlla ne xaalidina fiha dañ fay sax wax naa sànq kan moo nangu fi toog ci gaz kenn nangu ko xal moo gën a tuuti soo defoon heure dëgg ci sa tànk doo ko ci tegaat ah boo ko xasee teggi su la benn waay ne waa tegaatal waay des na tuuti boo ko ciipatoo rek day dee te mu xal bu ndaw la bu tuuti nga teg sa tànk rek teggi allahu akbar léegi nag imagine leen jahannama yàlla mu ne ñii fa la nay nekk te saa yu yaram yi ñoree kullu ma nadijat juluduhum saa yu der yi ñoree ba lag yàlla mu ne ma changé waat ko am na benn scientifique ingénieur loolu moo ko tublo saa yu der yi ñoree yàlla ne ma defaraat der bi moom loolu la jàng poo la jàng xam na li yàlla wax dëgg la moom loolu moo ko tublo mu ne alquran bi ki ko def ki ko wax kii dëgg-dëgg mooy yàlla kii moo bindi nit ñi moo leen moom moom mu dem tuub jàpp njàmbaram wax na dëgg saa yu der yi ñoo ne yàlla leen ma changé ko te safara amul noppalu waaw foofu la nekk di yuux di woo malik pour malik ñaanal leen yàlla yàlla oyofal rek benn bis la ñu wax waxuñu yàlla baal ñu de dañu ne li yu xafifa anna yowman waxal malik waxal yàlla rek mu baal ñu benn bis rek benn bis rek ñun lañu bëgg waxu ñu sax nañu baal éternellement mais benn fan allahu akbar xam ngeen ne kon metti na kon nan leen jaamu yàlla borom bi nee na mathalu misaal maa yunfiquuna la ñuy dépassé ñoom yéeféer yi fi haadihi alxayaati dunya ci bile dund adduna yéeféer yi li ñuy dépassé seen alal ci dund adduna ci xeex l'islaam ak ci financement yu bon kamasali riixin mu ngi mel ne ngelaw kamasali riix mu ngi mel ne ngelaw ngelaw loo xam ne fiha sirrun ngelaw loo xam ne dafa sedd guy tar am voix day rey mbay ngelaw li dafa tar dëgër sedd yàlla nee na ñii financé seen alal di xeex islam di financé yu bon yi seen dépense yooyu ñuy def kamasali riix mu ngi mel ne ngelaw ngelaw loo xam ne sirrun dafa sedd guy athabat harsa qawmin budadi dal mbayu ay nit ñun mom vraiment li mom xam nga loy wax mom boko dundé day leer nañ ci yow amana kiko xamné dund ku mom day xalat waaw lool fani dañ doon bay wor geej waye ngelaw xam nga jamono fi amna fi ben ngelaw lu ñew ngelaw lay ñew yaq tolep tu xop yeb la yaq garab yeb pa de lool la yalla di wax ñi nga xamne dañuy jël seen alal di xex diine te li nit ñi xamul moy yéféri financement yi ñuy indil ay plan la fani ban financement ngeenam plan emer ay yoonu yokku ci du ngeen yokku de ay plan xamu omega ay microfinance ay yoonu yokku te ay plan emergent plan omega jallna passé na lu mu jur du nem ba pare yéfer yi joxe wuñu seen alal rek ci ni yéfer buy joxe alalu ndey jor mu ngi reye loxo chamoy yéfer yi buñ lay jox alal ni ci loxo ndey jor nga xamne chamoy bi amna lu muy def bép alal buñu indi ci dëkk julit ñi bép alal buñu indi afrique amna lu nekk ci suuf uganda xam ngeen ko bi ngeen lu fa yow Uganda dañ ko embargo Afrique la wala lutax ñu embargo Uganda c'est parce que dañ ko né da ngay di légaliser goor jigen mu lank né ñun goor jigen dañuy ray rek ñun goor jigen ray rek fi ku fi nek dañ lay ray ñu né ko yeen da ngay nak bon yeen duñ leen jox xaaliss kon yeen liñ leen indil fi lan la fa lan lañ nangu ba ñeen diko bu len fatte de president états-unis ñew na fi bu ñew ban projet lay doon il faut ngeen nek ay goor jigen liko gaay ton waxuñu ko dedet de dañu ko ne amaguñu maturité bi manam nañ xaar tuti quoi nañu former boy yi ñu gëna wadal tubé yi silibi di feñ ñi kris karas ay goor jigen lañ di goor bi kris karas tubé lan nga lu ci dess bënd say nopp kiris kara sa tubey boy wax di xelo di tacc nan ni lu ci resati lo dessé kuy wadal tubey dal man fofu la classé gor jigen nga gor deug dal day tak tubey ha bu mu deug kecc soy liggey waye bo don maso nga tek ben birik yek tubey fat yek ci wa tubey kagn la tabax bi di yek bo don daw di japp sa tubey kagn ngay yek duma gis ñaari boy yor télé bu ngand digoy bu ci réparateur ku suñ doxé fi tek yëkël tubey dox ci tek yëkël tubey ma xolam jaam mel na télé bi du yegg ñu na ndax lan mal seen tubey yi bu ngeen ko yëkël ci kaw takko ay féré wal ay ban pèr yëkël ci lan seen tubey yi ah lolu ban façon mode la lolu ban xal lañuy roy ci lolu waxutuma la légui goor ñi di mi jigéen jigen gi kris kara jigen yeen est ce xam ngeen ci lan la nek ñun est ce xam ngeen jigen yi dañ koy def jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sax bo doxé ci mbérim day gis ay jigen yo xamné sen li ñu jital mu ngi ci biti di genn sen wéen yaangi genn légui lan ngeen gis ci jigen lu neub wax len mako wax len mare lu ngeen gis ci jigen yi neub ko wax len mako lepp ci biti te xol jigen nu ko yalla fonke xol jigen ci ko yalla tek alquran do ci gis suratul rijal de waye ding ci fek suratul nisa amul saru gor ñi de mais saru jigen amna jigen yalla mo wax sax suy wax na wax ju leer bu mu nek fofu di rulle ay r wa qulna qawlan ma'rufa jigen yalla mu ne buy dox na dox bu bala limu tak di yeungu jigen yalla mune na neub taram jigen yalla mune bu mu won taram lul borom keureum mana jigen yalla moy sen teyeur mo len xotiliere mo len defari dal nepp yalla mo len ko defal xolal jigen ñi tay amatuñu ben valeur tay pour nga am jabar da ngay wëre wëre bu son ko gis do ko wul han fim nek ni ñepp ñi amagul jabar ñom la yërem nga tak jabar yo xamne musta am far ala bu jigen bo gis mu ngi genn ak 4 gaay ki lendi lay ñew ki mardi ki mercredi ki jeudi ki vendredi ki samedi ki ci gëna yafus nak nak ci sens mo koy mujjé tak bu ci gaay foye ba paré pass la ko nga mujjé ko jigen ju mel non bu maggé ci lolu bu am jëkkeur lu muy continuer mo dal li ngeen gis légui jigen ji am jëkkeur am far da ngay dégg lu radio bi jigen ju am dom ñaari nit ñew di ngénti ku ne indi xaram ñak jom ñoo ñak jom ben jigen ñaari goor diko ngénti ku nekk naan man la yeen ñaar ñep du ci kër da ngay na alko fuñ jëm sun société bi fuñ jëm té li may wax du lu sori dé yeen ñep té ngén ci bëtt ku nekk mën na wax sama koñ wala mu ne diw fuñ jëm kon du ndel wat défaru défar suñu bop défar suñu njabot li ni mo défaron sahaba yi su ngeen gisee ñoo ñu naan sahaba ak yonenti baax li la alquran bi la déggoon yonenti bi jangal leen ko leral leen ko ñu baax ñun tamit buñ bëggee baax fii rek mënuno dem fet ay yoonu yokkuteek buñ defaroon ay hélicoptère yu naaw sax oto yi di naaw dootu njaar ci tali yi ah ñu tabax sénégal ay sato du tax dëkk bi baax parce que jikko yi baaxul nit ñi buñu baaxulee dëkk bi du baax kon nañ leen delluwaat yàlla nee na masalu misal ma yunfiquna lañuy dépassé fi hadhihi alhayati ad-dunya ci bi dundu aduna ka masali rihin mi ngi melne ngelaw fi ha nek na ci sirrun sedd asabat dalna harsa qaumin bayu nit seni tol nit ño xamne zalamu anfusahum ño togn sen bop fa ahlakathu ngelaw li daldi ño alak toli yep daldi koy alak dara baxatu naam al hars ma tahrusu lahu al ard lam don bay ci souf ci wa huwa zar'u moy mbayma zalamu anfusuhum haythu danasuha bis shirki ndax ñom ño yaq tol ba motax ngelaw li yaq ko tol bi nan lañ ko yaqé nan lañ yaqé sen dund moy ñoko tilimal ci bokalé yalla misal lay joxé dé waxu la tol dé daf la bëgg wax né boy jaamu yalla di def bo bokalé la nga defon yaquna mi ngi melni ku bay rek di rosé di défar ba fay di rafet ba muy espérer ngelaw lu ñew yaq non la mel loolu la yalla bëgg wax rek yow mi di julli di wor di def li di bis bo bokalé loolu nga defon yeb yaqul bis bo répé ba wat ci sëriñ han wala nga jël nit yéegal ko place yalla dem da nan diw yalla la da ngay dégg fi sénégal ku taxaw nan diw yalla la di way yalla dina dé té kok nga nan yalla la déna nga xamou né du yalla da nga réw rek da nga xamou rek da nga réer rek waye yalla mi ku xam du ko dénalé kenn waaw waye ku réer nak mom lu ko neex mën na def waaw ku réer ñu né ni bo do dem dakar nga réer nga jaar ni da ngay dox rek do taxaw dé fuñ la né fuñu nga ni dakar lay wër ñu né la jaara ni nga ni dédét man ni lañ mako waxa won kañ nga na ra gindé ko yawmal qiyam da ngay dox ba dé ku reer non la mel ku reer ko xamné nangu woñu gindi la da nga gëmb teexlu suñu wax ak yow nga nan non man lima doon gëm gëm na ko ba paré ku nekk na gëm lim gëm ku nekk man ta gëm lim gëm yalla rek la li gëm waaw kon nan delo ci xel yi ñu xamné ñun ay julit lañ té sunu yëngatu yëpp lan la wara nek ñu am contenté yalla buñ dé dug aljanna lool rek wala fi néna ku leena sangul fim nek ni kenn ci ñun bu gisoon kenn ku sul yéré yu wéx ci kaw ba ci suuf waji bëgg tok ci iwil té gisuko yow nga gis ko nokay def da koy xëc su la waji né lan la nga niko mu né la way way jëre jëf way sa tututututut mais yow bax nga dé légui lutax yow ku bëgg dem safara nit japp la nga niko bayal ma dem safara bayima yere yi yaq ak dem safara yere yi yaq ak yaram bu yaq ban lañ wara sevé fekke yere waji lañuy bañ mu tilim ñuul yaram waji na ra dem safara ban jëriñ la am kon bala ñuy sewé yéré bi nañ sewé yaram bi yaram bi nak likoy sewé moy ñu baña bokalé yalla ñu baña yak suñu liggéey yalla limuy misal fi moy kuy liggéey ko xamné day jaamu yalla waye day bokalé day yak moy tol buñu défar bam baax waye tol bi bu ngelaw li ñuy yak borom bi neena wa ma salamuhumullah yalla toñu len de ci duggal bu mu len duggal safara walakin waye anfusuhum sen bop yaslimuna lañ toñ parce que yalla du toñ ñom sen bop lañ toñ wa ma salamuhumullah yalla toñu len lañ doon liggey ci aduna lu bon di bokalé di boole yalla kenen lol la len yalla fay yalla da leena baye ñoñu ñuko doon boolel ba mu ne ba mu sen ndax ñoñu mën nañ dara yowmal xiyam xam ngeen yalla lu muy def day wo ñi doon bokalé mu ne len dem len ci ñi ngeen ma doon boole ngeen xol ndax ñoñu tay mën nañu dara wa akbar ñoñu mën nañu dara buñu xolé ñoñu ñu ngi leen yeewi boom ñu ngi tal seen bop motax de ngeen yowmal qiyam bi nit ñi dawe dem ci ibrahim lu mu wax sama bop la dal ñoo nit ñi dem dem leen xol musa musa ne leen man dama rayon nit dem leen ci isa ñu dem ci isa lu mu wax man dañ doon wax yalla la sama yaay yalla sama bop la dal su fekke ñoñu lañ dem yowmal qiyam ñu tal seen bop ñeneen nak té sénégal gatt nañu xel gatt xel go xamné japp nañ amna fi ño xamné ñom ño raw ibrahima ñoñ dañuy ñow rek né yalla ana nga mune ma nga ñu né ubbi buntu bi ana sama wa kër ñoñ ñene raalé akayong doon lañ ko gëmé ha akayñu gëmé no ko ño naïf xol yu yobbu yoy ana yalla mune ma nga né ñu ubbi buntu bi ubbi leen buntu aljana yi acca bismillah gaay dugulé bu kan dess ñoñ ñep la gën dug xol ak babra ak terme yuñ koy waxé diw mo ñew waw japp ci buntu safara ubbi ko ne ñet ñep gën leen do gis ni ñi eskoy non sayram day daw fi da ngay rebo de yomb na de ah amna lo xamni nak neex na trop nga nekk ci sa wetu talibé ñu tégal la ataya tégal la gëta ci xam biscuit gaay di yuuxu ngeen di fetassu di lek di naan ataay neex ngeen di wax len neex neex na trop courant coupé wul yene ngi ci leer gi len neex man ngeen wax waye bis buñ la duggalé ci lendeem gi buñ ubé bammel bi ba duggal la ci ba nit ñi ñibi nga bëgga jox suuf sinel attention ici c'est moi fi sama kër la man suuf dalal di am problème bu reuy nga bëgga dem day jor suuf teela nga dem ci amoon suuf teela nga bëgg ñuk suuf téela nga jéki dégg ci suuf sirir ñaari ponkal di ñëw ñu tuddu mun karak mu nek neké ha lu jarna bay xel lu jarna soraalé bu ñé fekk la nga tok ñu la xum jogal nga jog ñu la ya abdallah ijlis togal lu jarna bay xel bo bay xel lool nak chaafani du la nax taxani dula nax yi gaay def wa ben talibé dafa and ak papam dañoo bay ba nawet bi jeex ñu dem joxi seen serigne adiya dugu bu bari mbokk bu bari dafal ko ciéré ay saako ñoo jox ko di ñibi ñu ko joxe serigne bi ñaanal la ñi ñibi ñu dox ay kilomètre amuñu auto yeki yeki rek serigne bi rombu len ak ben passero dem ne len ni ñu ne ko ni dom ji ne papa ji waaw papa muna muné ko ki du suñu serigne bi ñi demon siyaré ci muné ko aha kay mom la kay ne ko ah papa ki kom yobale wuñu ci auto bi ndax alakhirah mën na no yobale alakhira kon ki yobale wuñu fi ci naaj bu tang bi mom kenn nek ci auto bi te ñun xej nañ ci yobale wuñu ndax alakhira kon ki nu papa ne ko ah jarna xalaat mu ne ko papa nan jaamu ji yalla lima metti moy lañu yobute duñ ko jotaan yoy ay jaxal nan jaamu yalla penku bi bu la fi kenn eppele waji bam ne yonenti bi bako yonenti bi ne waxal lo bëgg ma defal la mu ne yonent dama bëgg and ak yow aljanna yenenti bi ne ko ah inni ala nafsika bi kasarati sujud kon nak julil lu bari gis nga bo bëgge du aljana jakk ji bu la fi ken jitu alquran tere yalla bi bu la ci ken eppele lu mu jang tuddu yalla astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar bu la kenn epp lu ngui koy wax lo meun def ci lu bax defal lo meun daw lu bon dawal wallahi aljana ken dula fa jekk su nit ñi duggé nga dugg su nit ñi duggul nga dugg waye nek bi di laqatu ci ginnaw nit ñi nan diw moma yobale wala ma nga ci ginnaw diw bo dekké gisoo diw nak wala boko gisé mu ne la sama bop la tal ma la ëpp problème fop te yalla loolu lañu wax yalla neena li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun jangene ay yalla neena yawmal qiyam ku nek sa bop nga tal neena delo suñu xel kon mbokk julit yi li mo doon dar su tay li ci ñoom dañu koy jéggul suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.